كفر تا غزب دا خود حرود دل ربارزي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي كفر تا غزب دا خود حرود دل ربارزي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي كاري لو رايا فجبين دا مغفرة زيري هو ورت حاصل دل إلهام دا جنة زيري كاري لو رايا فجبين دا مغفرة زيري هو ورت حاصل دل إلهام دا جنة زيري مست دا جنة بنعمة نخام خارزي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي كفر تا غزب دا خود حرود الربارزي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي ستا دا دين پنم باندي روان دا ستم گرو تا سمر مطمئن دا بي پروا غرب لح کرو تا ستا دا دين پنم باندي روان دا ستم گرو تا سمر مطمئن دا بي پروا غرب لح کرو تا تير دا لحر تزني پجبائي الله رازي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي تير دل هر سزني پجبائي الله رازي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي كفر تا غزب دا خود حرود الربارزي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي چلنج دا دا وقت تجنالو جي دا دخمنانو تا خاص غربي خامار تا او دا هغي پلويانو تا چلنج دا دا وقت تجنالو جي دا دخمنانو تا خاص غربي خامار تا او دا هغو پلويانو تا قهر دا اسمان دا پسرو يصاعق رازي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي قهر دا اسمان دا پسرو يصاعق رازي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي كفر تا غزب دا خود حرود الربارزي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي زمكي افتخار خلپ قدم دا فدائي آشنا تابندي خورش ولي تكري دا جنتي آشنا زمكي افتخار خلپ قدم دا فدائي آشنا تابندي خورش ولي تكري دا جنتي آشنا دا وفداران دي بدر دينا پا وفارزي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي دا وفاداران دي بدر دينا پا وفارزي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي كفر تا غزب دا خود حرود الربارزي بيامي في داي جانان فمنا پخندارزي كفر تا غزب دا خود حرود الربارزي بیا می فدای جانان په مینا په خندا رازی بیا می فدای جانان په مینا په خندا رازی بیا می فدای جانان په مینا په خندا رازی